من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. سورة البقرة کی فدی اول باب کی تدو جماعتن ذکر شو متقین پینزو صفتنا و داوی حکم پا دنیا و آخرت کی کافرین داوی یو صفت سواون علیہم او حکم دنیا کی ختم اللہ او حکم آخرت کی لهم عذاب عظیم. تدریم جماعت ذکر کئی چداوی کفر او ایمان ډیر ډونګیو معلومات یې چاته نکیدو ځکه اسلام کې درې شرط دي: صحیح اسلام، صحیح مسلمان. هغه چې درې شرط یې پکې: تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، او عمل بالارکان. دا دریواله چې راځم شي یو بند کی ندی ته صحیح مسلمان وي. تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، او عمل بالارکان یعنی عمل په بدن سره. کدی کیو ختم شو نام مسلمان نه وي، که تصدیق نئی نغیت منافق ہوئی. آئے اقرار کئی وجبہ فالتا تصدیق نشتا. او چه اقرار نکئی نغیت کافر ہوئی. ذکر کده خلق و ذلکی عرصی اگه علم اللہ تا دے اغه سره زمونږ سکار نشتا. زمونږ کار دا غږ جبې سره دی. که اقرار وکوم غو اوریدو نو بس مونږ به ته مسلمان وایو. مونږ به سره اسلامي تعلق ورورولي ساتو. په دې سره مسلمانۍ کې اچي اقرار نکي نو کا ډیر وای چې زما زړه خده، زما زړه صفاده، زما لیکن او ته مسلمان نشی ویل. په دې اقرار باندې هغه مسلمان او که تصدیق او می اقرار او می عمل نه وي او ته فاسق وي شریعت کې. دې کې د منافقانو اول نقصان بیانې چې ری اقرار هم کو عمل هم کو فلت تصدیق یې نو دې ته منافق وي. او الله رب العزت دې د کافر نه او د مشرک نه ډیر لاندې کړې، ډیر ذلیل کړې. زګاری خو په دا وی خوشاله دي خپل کفر باندې، خپل شرک باندې. دا وی زمونږ د پلار نیکو دین دی، موږ ته په میراث کې پاتې شوی دی، موږ دا نه پریدو. خو نور خو سره څه نشته کنه چې مسلمان پورې ټوکی کوه، خندا کوه، او ضررونه ته رسوه، منصوبې جوړوه، حسد و سرکوا. دا خونشتا بگ کنا منافق کدا مصیبت تے. چې دوم ایمان نشتا اوم په مومنانو پورې قسمه قسم ټوکې او استهزاء قسمه قسم منسوبیو ضررونه دا ترسي ځکه الله زما منزل ډیر لاندې کړي چې نل منافقین فی الدرک الاسفل من النار دا څومره قومونه چې دي نو کافران دي نه قیدشته نه عملشته حضور چې دا نه کوي منافقت نه کوي بلکې الٹا خلق سره احسانات کوي امدادونه کوي وعده وسره کوي دنیایی کارونو کې ولا ډیر زیات سہولت تا نو دغه د کافرانو ویلی شي بس منافقت به بکې نه دومره چې کوم کو سره منافقت نو هغه بیا ظلماتم بعض او فوق بعض منافقانو ذکر کوي غدریم جماعتو او ډیر آیاتونه دیارلس آیاتونه پی نازل کړي نوول داغه تعارف کوي ځکه خلکو یې ځان منافق سته وي نوول قرآن تعارف کوي چې د دې پیژنګلې یو صفات په دې پیژنې بیا ورپسې وي چې مطلب یې څه دی نو مطلب به بیان کی ټګی ټوري دا مطلب دی بیا دریم زلبوی چې وجه څه ده دا ډېر غلط کار چې دی کوي نو بوی چې وجه بیماری ده روح خو نه کنه بیمار دی د زړه نو ځکه دا کارونه کوي بیا بول عذاب بیان کی داغی عذاب اسباب بذکر کی چا عذاب اللہ سے نور کی چالا پا گناہنو پا جرمنو پا دیئے کی نا جرمنو و شورو کی جدی کی دادا کارو نا دی ذکولا دردناک عذاب دے امین الناس دامداغی کفرو سر لگی چې کفرو څوک خدغه و چې بس مونږه ایمان نه راوړو بس نور څه ته نه وایو خو ایمان نه راوړو الله وی دویم قسم پکې دي ومن الناس چې ایمان نه راوړي کفر کوي او سره د کفر نه ور سره بیا نورې گناہونا و ظلمونا و فسادونا و شرونا دا کئی گا نظر کڑیر پا دا سی جملے ذکر کن چی قرآن دا جملے دا پارا دا ناقص و خلق و استعمالی دا اللہ پنیز مانے کم خلق ناقصی کنا نو یومینان ناسے دیم زانت انسانان وی الناس د انسان نه دي د انسان صفت په کې نشته انسان د انس نه دي انس ولفت وي نو انسان باغی چې خپل مینز کې رونو سره قوم سره ولفت او انس او محبت ساتي دي کې خو هغه نشته کنه ری بای ز خلق ناسوک دي چې وایي چې مونږ ایمان راوړې په الله باندې او پر د آخرت باندې بدغه ذکرې دي ښا چې وی مسلمانان دوکا کوي کنه په دې وی دوکا کوي چې وته وې چې مونږ ایمان راوړې په الله باندې پر د آخرت باندې اوله او آخرت راټینګو او کو تاسو کوی چې ولې ایمان په کتابونو په ملایکو پدینا وی غپا کرا لکنا چې الله هم یاد کړه او د آخرت هم یاد کړه نو د اول او اخر نو هغه څه پکې رااله وي د دعوا ده نو الله رد کوي و ما هم بمؤمنین دا زره مؤمنان ندي جمله دا سره راوړه او دې لپاره بدلیل راځي رستو قران کې ښا چې لذي توي چې دا مؤمنان ندي نو ولې ځکه کارونه ټول د کفر دي د اسلام پکې سنشتا ندی تا مومنان نشیوئے لئے خدا دا قرآن خپل بلاغت تی خوا اغیقو پا دعوی کی آمن ناوئے لئو فیل استعمال کرے ورب کن اولا رب العزت پا جواب کیوئے چو ما هم بی مومنین دا سیو نوئے چو ما آمنو اصل لگیا دی ایمان نظر آوڑے نبی مومنین یہ ہوئے ولی الله د خلق د زړه نه خبري د راز نه خبري دي چې دا دعوه کوله د دې لپاره چې خلق مونږ ته مؤمنان وي چې دا موږ غوړي مؤمنان د خیال ساته او قدر کوا مؤمنان دي الله وی زه دې د زړه نه خبري ما دې دې لپاره ویلي و ما هم بمؤمنین دې مؤمنان نه دي او بای راولا دیکی دا کمال لی چی بس سشی پریدی ننو دیتا سیف الخطیب ہوئی یو دا مجاہد تورا دا یو دا خطیب سیف تورا دا نو بس دا چراشی نو سشی نپریدی بیا خوا اللہوی زرا مومنان ندی تعرف خوشو چې څوک دعوه کوي پوښه چې دروغجن دی دا د حضرت عمر قول لخوا حضرت عمر ویلو چې څوک دعوه کوي چې مسلمان هم نه پوښه چې نه دی چې څوک دعوه کوي چې حاجی صاحب هم نه پوښه چې نه دی ولی دې دعوی ته ساجد شو دا غوته د الله لپاره کوي نو بیا خلکو ته سلوای و پتا اولا گیدا چی دا رشتیانوی کنخا اگا وقت کیو سلی تپوسو که عربی دبلنا چی من انتا سوک انو اگوی قریشیون الحمدللہ مچا تپوس کلو ناڑی رو خیارو یہ بس پتا اولا گیدا ولی جواب صرف دبا پکارو چی قریشیون بس نو دی الحمدللہ دی ولی ہوئی خودی کسا چل لے کنخا قریشی نئی کنخا دعوی دا سی یوشید چی بس دا دلالت کی چی دا خبر دا صحیح نکلا دروغ اکلا دی دعوی اکلا چی مونگ ایمان راوڑ دی پا اللہ پرد دا آخرت اللہ رب العزت ہوئی چی دروغ ہوئی وما هم بمؤمنین اسے مطلب خی چی دی کیسا مطلب دے چی دعوی کئی دے نور چی ایمان راوڑ دے آگی دعوی کئی خلق تا مطلبی بیانے یخادعون اللہ والذین آمنو دا دی دوکہ کئی اللہ سر مؤمنان سر دوکه خواه پسکه کنا فدقه ده دوکی ده پاره یو طریقه جو لکلا یو ذریعه جو لکلا چه بس ده بوایو چه مننا بالله و بالیوم الاخر دیوی بیامون تسنشوی لخوا تگی کئی دوکه کئی اللہ سرا او کسانو سرا چه مومنان دیم کارش کال چې الله سره غټګی نکېږي ځکه مخادعه ستوي په شریعت کې مخادعات ټګي ټوري دوکا ستوي اظهار الخير و اسرار الشر چې په خلی باندې ډېر د کمال خبره کوي توبه تو ازل کې دی بلسي دې ته دوکوي اظهار الخير و اسرار الشر دې دا څه کول کړه اظهار د خیر کو او ازل کې بلسو نو دا خو بندیانو سره کیږي ځکه بنده ته پته نه لګي چې ځل کې څه دي د خلې خبر اوري وی ډیره خوګه خبره وکړه ډیره زبردست از سره نه نه خبر دوکشي الله خو دار سره خبر دی هغه سره څنګه دوک کی هغه داږي د ځلونوم خبر دی د خلې نه هم خبر دی هغه سره خو دوک نه شي کېده کیف یو خدا جواب دار دی چې د دې خیال دې کنا دا ودي په خپل خیال کې لګیا دي چې وسلې د ایمان نه وته دا بیا ناشنا ناشنا خیالونه یې ښا د الله په حق کې هم سبل شانت خیال یو پیغمبر په حق کې هم سبل شانت خیال په الله باندې هم دا ګمان کوي چې زمونږه دومره زبردست سیاست ته چې الله په هم نه پوي دا به ولي وي ځکه چې د دې کلمې په وجه باندې دې ته په اسلام کې دومره مراعات حاصل شو چې مؤمنانو سره په منځونو کې شریک شو په جنازو کې شریک شو په اخترونو کې شریک شو کله په جهادونو کې همتلو مقیت به کاتو هو تر خپویدو چیرې خیر خیریت ته ګلز ګلز پکې نشته نو لا باړو اني متونه به امراوړو مسلمانانو سره رشتي او موکلي هدي به وي چې کچره الله پوي دې چې زموږ زړونو کې کفر دې هم به ولي پرې خودو دې تا حکم به کړو چې ګور خبردار جماعت ته پرې نه ده غنیمت ته پرې نه ده رشتي و سره ونکه څنګه د مشرکانو په حق کې فیصله کړی ده کنه او ګورمون تار قسمه زادی ده معلومیږي چې الله زمونږ دې رازونو نه نه خبر ها الله دا ګومان کو دې وځي نه ها چې الله او تازادي جوړ کړه فراخي جوړ کړه بالکل یې پیړو سو غم غرض نه کو نو بس دی وی جو ګورو ته الله خبر ونه ولي مون الله دا ګومان کو می مونږ یوازې باندې سره نه هرچا سره دوک کول شو خا دې خپل خیال قرطبی معنا کړی و ډیر به تر د مخادعی د خدا د دوکي ستوي چې انت عمل لله وتطلب غيره ذوکو یی دی تویخه انت عمل لله وتطلب غيره چې عمل داسې کې چې الله رضا کوم چې الله رضا شي او مطلب دی بل څه دی نو دا کار خو عوام جټ خلق نشي کولای خدا دا دا علم پنم باندی چی کنا دیدہ کارو نکی خواد عمل دا سی کئی چاگا دا دین دے دا ثوابونو دے دا جرونو دے او ایم دغا سی او خلقم وی دواو تاو که دیر غٹ کاریو که جماعت جوڑ که دیر غٹا خرچے پی اکڑا دا کئی کنا کلوی جماعت لے زیور که مدرسی لے زیور که ډیر رټکار یو کوته منځ کې دا هغه مطلب دا الله رضا نه ده هغه مطلب نور څه دي چې زما نموشي شهرت شي خلقو کې مې قدر او عزت پیدا شي مرکز کې او پیجن دې شما ها دې مطلب نو تعملو لله وتطلب غيره عمل د دې لپاره کې چې الله رضا شي او مطلب دې مخلوق دې مطلب دې خپل نوم دې شهرت دې ریا ده دا معنی کوي تاسو ډیر اعمال دي چې دا خلق لګیا دي ها او دا الله رضا پکې نه وي صرف دنیا غرضی نومی غرضی شهرت غرضی دا ډیر عزت غرضی مشری غرضی دا یو مرض دی په خلکو کې غرضوم دی مرضوم دی بس نو معنا دا شو تګی کې الله سره په خپل خیال کې دوی معنا دا دی تګی کې د الله پیغمبر سره یخادعون الله معنا یخادعون رسول الله هغه سره حقیقی کنه ځکه په غیب نه خبر ډیر ټګیا و سره شوې توبه تو ادمره دل بو تور سه دې چیا خدای تو خلقو وتنه صحابه بوتلو چې مونږ ته سبقونه خي مونږ دین زده کو مونږ قران زده کو اول ته قتل کړو او یا کسانی اوزل په نبی علیہ السلام با بیا سار پا مانزکی قنوت نازلوی او خیری بے و تکولی نو کاغا پویده نوولی بے نو پاگی خو اشکال نشتا خوا پیغمبر سر تکی او دوکا تا دی کار دے ہم بیا پی سوالو چی دغا ماناو نو رسول بے ذکر کڑے او کنا یخادعون رسول الله بی ویلون چی یخادعون الله ایوی نو خامخا اشکال رازی و جواب داره چی دی که بل کمال دی مراد رسول دی فاللہ ازان ولیات کن دید پارا چی ده سرطگی ما سرطگی دا دید آو شان چی سوک دی پیغمبر سر دوکا کی نو اللہ ویدا سشولا کما سر چی دوکا څنګه چې دا بل طرف یاد کړو سورې فتح کې چې څوک دی پیغمبر الله سور کيو بیا تو سره کيو تابعداري کوي الله دې مال ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله کوم خلق چې تاسو سره لاس درکړ په حدیبیه کې دا ونې ځلان دي الله دې مال الله سره کړی دلته کې یو مقام مطلب دی ها چې الله زکه ځان یاد کو چې د سره دوکا د ما سره دوکا ده نو مسلې په دې کې ډېر معلومي شو دا وروسته جواب ډېر د فیدو ښه یو دا چې اشکال ختم شو چې الله سره دوکا نشي کول دویم دا چې پیغمبر کا په غیب په دې نه ولې به وسره کوله غن پوي په غیب دریم دا چې د شان پکې معلوم شو چې الله وی ز سره دو کما سره دو کده غره خیال کوي او ټګي کې مؤمنانو سره هم او يخدعون الا انفسهم الله وی دو کنه کې مگر خپل ځانونو سره ولي نتیجه خپل شانتی کنه نتیجه او ثمره خو دغې چې په خپل رسواشي پخپل ذلیل شي ټول خلق په بدوای چوغور داو دي منافقان ته کله مورچه جوړ کینو د جماعت نوم پکې دي نو رسوا شي تاسو ډیرو زینو کې ښه ځان سره دوکا وکړه کنه زګا داغي دوکي اثر او داغي دوکي سزا دی لراله بل چاله نه الا انفسهم نو په دې باندې سوالو چې ځان سره څوک دوکا کوي کلی ونی کنه اته جیب نه پیسې غورځي نو هغه وینو روح سره ځان سره دوکا نه کوي نو الله وی وما شعورون چې شعور پکې نه وي نو ځان سره دوکا نه کوي شعور ستوي په وګونو اوریدل پستر ګولیدل چې دا جانور او دا حیوانات ټول دغه سیدی کنه هغه کې شعور شته کنه کاکل پکې نشته شعور پکې شته ځان د ورنه د وبونه د زنده سرنه بچکی ولی لیدل کول شي اوریدل کول شي الله وی دی کې خو هم نشته ده اسی اور پسې وګونن ختی دی او سترګې اما شعورون هغه شعور پکې هم نشته ده مطلب بیان شخا اوس وجه بیانې چیر دا کار څوک کوي کنه نو خامخا ځکه بس دې بخالی نه کنه خا الله فی قلوبهم مرض بیمار دي ا بیماری دې د زړه بیماری ده او فی قلوبهم یې مخکې کړي دا د قران فصاحت ته خا چکلی او خبر لزور ور کوي کنه ناغه مخ کی خا چې بیمار دي خو غره بدني بیماری نشتا کته نبض ګوري تول سه دوايي ور کوي او سه علاج کوي نه نه فی قلوبهم بیماری پزړونو کې ده ته مرض نمرات حقیقت مغستې شي ولیکي دې چې د زړه بیماری ورته دغه اوستیدار ډیرو خلکو دی کنه نو مرض نمرات حقیقت ما غستې شي او مجازم چسو حسد مؤمنانو سره پیغمبر سره بخل جهل بوزدلی دا زړه مرضونه دي دا ټول په دې منافقانو کې وخا دیتا امراض وی قلبی امراض لیکن مجازی دی حقیقی ندی ولی دی علاج نکی په دنیا کی دی علاج صرف پا ایمان سر صحیح ایمان راوڑی نو بس دا عرص و ختم شخا او دا و قرآن یادی رستو سورة اہل عمران کے براشی 118 آیاتو قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر سحسدنا خود دې دخلینه ښکار شوی دي او چې په زړه کې دنا خلوی منسوبي دي وما تخفي صدورهم اكبر اخلیلو ارادي دي خان د پیغمبر د قتل او د منسوبي پکې وی کنه دا وا یادی مرض دغه ښا بغضا حسد دغسی سورہ نساء کی ممراشی پچپن کی چم یحسدون الناس علاماتاهم اللہ من فضلیه گورا دی مومنانو سر و پیغمبر سر پتی حسد کی چی دیل اللہ ولی دا پیغمبری دا ایمان ورکو پتی او سر حسد کی ام لهم نصیب من الملک الله اذا شکر دے چې بادشاہي وسره نشته وزارت او صدارت وسره نشته کني دی خو به د مؤمنان لګوټو بوم نه ورکړي او شکر دے چې الله ولا دغه وسنه دی ورکړي ها ویل الله دا وسنه ورکړي نو دا وجه بیان کړه د دې فضلونو کې بیماری ده نو کله چې علاج کینو بیماری ختم شي او چې نیکه فزادهم الله مرضان نو زیات کوي الله مرض د دې څنګه زیاتې د دې خو حسد دې کنه پیغمبر سره الله رب العزت اغل سوار کړل خلق و سره مرګره کوم غلبې ورکړل ملکونا فتح شو مالونا و غنیمتونا را علی اسلام تا اچی دی بدایوی و خبر آوری دا کنا نو بس سوزی دبا فزاده هم اللہ تا کارونا خوالا کول کنا خوا ایاتون نازلول اچی سمر با نازلی دنو دو ربا دی پی کفر کونو زیاد نشو پیغمبر لی مدد ورکو ترقی ورکول دی ورکول دا الله دا سکول ازی سر وزدی غمرد حسد زیاده دو اللہ تیزه که نسبتو شو کنی اللہ سکی چه دی مرض زیاده اللہ ما خو دی تا التفات نکو ما چه سوک دی سوک ندی زخو خپل پیغمبر سره مومنانو سره خپلی وعدی پورا کوم مدد ور سره کوم خوشخبری ولا ور کوم د عملونو بدلی ولا په دنیا کې ور کوم زدی سو کوم خود دی اسی پی مرض دیاتی گی خواه چونکہ دا کارون اٹول اللہ کول نزکا نسبت اغتو کو زیادی اللہ مرض دی ولہم عذاب علیم دید پار عذاب دردناک دے بما کانو یکذبون دا دی دروغ پوجی باندی چی دا مخکی ہوئی چامنا باللہ و بالیوم الاخرے عذاب علیم یو وجه دادا چه دروغ یو بخواب بلا وجه ذکر کئی بلی عذاب چه ذکر شنو داغی دا پارا بس اسبابی کا نخواب نو اسبابی یو ذکر کو بما کانو یک زبون دروغ دمرا غٹ گناہ دخواب چه اللہوی دی پوجا عذاب را دی دویم وجه دا عذاب او سبب یه دادا پیدا قیل لهم کلچ ویلی شدیتا په نصیحت کې لا تفسدوا فی الارض چې په زمکه کې فساد مکوئ وړه راوړه مکوئ تاسو الته هم ناسیه دلته هم راځه د دې د خبرې الته وړه دا خبرې دلته راوړه دا فساد دی دا خلقو چتولی هنګامه جوړیږي دا لوی فساد کنه تاسو نور په ساده نه چې منافقانو کول خلق مالونه نسلونه له هلاکول کنا هر زمانه کې دا چل لخوا چې دا ظلمونه شروع وي کنا خلق مالونه تبا کیږي او سوځيږي او سکیږي او نسلونه تبا کیږي قتلېږي او په بوجو کې او په درد منافقان هغه وخت کې دا کار چې وته ویلې چې دا فساد مکوې قالوا ايذي په جواب کې انما نحنو مصلحون توبه عربي خو له خبرت لکنه نو خبره به داسې مضبوطه کړه چې انما هم عربیت کې د تاکید د پاره کلام ډېر ټیټ کې نحنو تاکید دپاری مصلحون صفت راوڑو اصلحا یصلحون راوڑو مصلحون راوڑو صفت اگئی چی اگا لرکی گی نا ہمیشہی دبانده سرا نو دیوئی بے شک مونگ چیو اصلح کون کیو انما کدا خصوصیت تخا چیا دا صفت خاص کی په بنده پوره یا غ بنده خاص کی په دې صفت پوره نو کاوله معنا شي چې دا صفت خاص کی نو دی وی چې اصلاح بل څوک نه کوي تاسو ګورئ دا وګرځي وګرځي بل څوک هم اصلاح کوي اصلاح مونږ کوو دا اصلاح په مونږ پوره خاص دا اگر دے کتا سو بل چاکے اسلام مندہ صفت زان پور خاص کو حدی کی مطلب سدے مطلب پک اشارہ دا مومنانو تجدہ دی کنا فساد دی کئی خلق ٹول یو بل سر و یو کور کی دشمنے پیدا کلی یو تندو پک ایمان راوڑی انور پخپل دینی نوی جنگ جگڑ دا ہوئی دیتا تعریض ہوئی شریعت کې چې خبره یو یو مطلبونه په دواړه حاصلېږي کنه هغه دی کلام دی یو په له خدا صفت ځان پورې خاص کو چې لکه مصلحین سوچته دنیا کې بغیر زمونږ نه اوخه یې کنه نشته ابل پلاوی چې دا جزان ته مصلحین وي دغه مفسدین دي. دا ګور سمره سخت منافقت نور سیخه. نو بد دا معنا آسانه ده ښه صفت یې خاص کو په خپل ځان پورې، اصلاح یې خاص کړه په خپل ځان پورې. کله چې داغي کلام ډیر مضبوط و نو الله جوابم ډیر مضبوط کو. سلور تاکیدات یې راوړو، الا یو ان دوا هم دری المفسدون الف لام، دا عربیت مواد دی، دا سپیر پارٹ تے دینا دا کلمی جوڑی گی. سلور تاکیدات داولی جواب کئی امومنان توی چی گوار دوکا نشے دا خلق چوی کنا وی دا غل نظام ساتے دا دید خبری سا پتہ لگی خواللار بلزت وی چی زان ساتے گوارے دا سی خبری کئی چی خلق دوکا کئی. الا دا دا تنبیح دا پار را دی، تنبیح ستوی ادوی خول اللہوی که چالا خوب ورغلی نویخ شے گوره منافقانو پا خبر دوکن شے. الا خبر شے انہم بیشک دا منافقان چی دی هم المفسدون، دا اصلی پسات یان دا اصلی پسات کونکی دی پور اصلاح ندا خاصو دی پور پسات خاص دیخوا قلتی اکڑا. نو سوال پیدا شو چې مفسدان دي نو ځان ته مصلحان ولي وي؟ الله وی ولکن لا شعورون، شعور پکې نشته کنه. دی په دې ومنه پوي چې اصلاح ستو وي فساد ستو وي، کی فساد او نم په دې اصلاح دي. دا څومره دا دیو جن چې لای شعورون دي، شعور پکې نشته، سترګې کار نه کوي، غوږونه کار نه کوي. دا بل سبب شو د دې عذاب علیم د پاره. بل واذا قیل لهم کله چې ویل شي دي ته په نصیحت کې آمینو، ایمان راوړې، ناغي ایمان خو مونږ راوړې دي ستاسو د مطالبین مخ کې چا مننا بالله وبالیوم الاخر ملوینا، دغه خو ایمان نه دی، ایمان خو تصدیق ته وای. دا تاسو د جبې اقرار وکړه، اسې مې اقرار وکړه، تصدیق خو نشته. کما امن الناس، څنګه چې ایمان راوړې دي نور مؤمنانو، تدی په شان ایمان راوړې، الله یې ماته داسې ایمان قبول لې. کوم ایمان چې صحابه کرام راوړې دي، الناس کې الف لام احدیدی ماحود پدی سره صحابه کرام دي، الله تعالی د صحابه او د ایمان داسې محبوب دي چې معیار کو چلاوی کدا س ایمان سو کرولې نو ما تقبل لې، کدا س نینو سنبال دي کی تر ته مجت نشتا. صحابه شان په کرای قالو نو ایذی په جواب کې انو امنو ها ولی مونږ ایمان راوړو، کما منو صفاو څنګه چې ایمان راوړې دی به وقف خلقو. دا ګور دا غي سمره سخت عداوت ته د مؤمنانو سره دا خبره به سمره بدو لګیدا چې مونږ ته د ایمان خبره کې مونږ دا سی ایمان راوړو. او صحابه ته صفاو وي چې الله په نيز باندې هغه علما او فقها او عقلا دي چې قران دا وی کوم راضي به ان شاء الله شان بیان یې کړه. او دی او ته صفاو وي، دا ولي وته وي ځکه دا دنیا پرس خلق دي، دی دنیایی او سیاسی زندگی غواړي. او غدای چې هر چا سره یې تعلقات وی وسیع ساته، هر چا سره غم خادي، هر چا سره عزیز ولی، هر چا سره ناستا، هزار چا جنازې له او هزار چا داوی د دنیا او خيار باندې ښه داوي اچ داوي چې نه د دین زمون بای کاټته دې سره زمون غم خازي نشته دې سره زمون غریشته داري نشته زمون غو د دې یو بل سره وي دا ګوروته معاشره خرابي معاشره وته وي لفظوم سم نو ورځه وي معاشره خرابه الکه معاشره وایا وي معاشره خرابي وچ پوچ خلق سره دشمنی کوي د چا دواله نزی د چا جنازی له نزی د چا دعوت نه قبلې دا وګورو اقامه کولتا هر زمانه کې دا سیخه دی خلق ته دی به وقف ويخه دی وی د چا غم خاته نزی دی د چا تپوس پختنی نزی دا وې په خام دا سویل شو کما من الصفا الله بیا جواب کوي په تاکید سره علا خبر شه او ویخ شه مؤمنانو انهم دا منافقان چې دی یوم الصبح او دی خپل قما قلی دی خپل بي وقف دي ولکن لا يعلمون لیکن دی نه پويږي دلته لا يعلمون زکوي چې دا عقل مند او غیر عقلون په جندل تل کوټی ګران کار دي دا سوچ غواړي ښا او سوچ چې هغه ته علم وي اللہوی دی که سوچا و فکر ام نشتا نکا دے اسباب ذکر کلو دا عذاب علیم چیزکا دردناک دے اس تفصیل کی دا غلوم بے خبری چی دا دی چوی آمنا باللہ بلیو دے کم وقت کیوی لی چی دا دمر جرمون دی پکے دمر دو غلطے دی پکے دمر نو چې دغه خبره دې د خلې نه کم ځای راووته نو الله یې دا یو خاص وخت دی ښه هر وخت نه یو خاص وخت دی ښه واذا لقل الذين امنوا کله چې دی یو ځای شي مؤمنانو سره قالوا وایذي امننا مونږ یوان راوړې دی ښه دا غي په مخ کې دا سی وای ښه ولې مخ کې مونږ وی یؤمنون بالغیب کنه چې د منافقانو ایمان بل غیب نه دی دی چې حاضر شي نو یې امن نه اج غایب شي به ایمان نه دی دا به دي د مؤمنانو په مخ کې د حضرت عمر ابو بکر عمر عثمان تدی مشرانو سره چې وکیناست نو یې موږ ایمان راوړې امن نه ها پیدا خلو او کله چې جدا شي خالیواله نه دی د دین جداشي ځان لشي الای شیاطین ما خپل مشرانو شیطانانو سره هغه انسانانو غره ښا قرآن ته شیطانانو وی ولي کار د شیطان کوي فساد کوي شر کوي نو کاغه ارسو کی فقط به شیطان وې کبه صورت د انسان کی کبه صورت د حیوان کی و چې کار د فساد او شر کې نو ته شیطان ویلی چې قران او حدیث کې راځي قالو نو ایذی ان معکم موږ تاسو مرګري یو خپل مشران ته وی ولې غیپی شک پیدا شي دلته تاسو ولته ناسوې موږ ته چاوي چې دی حضرت عمر سیب سره ناستو اغه لټول را لټول هغه به تنه خبرې استې کنه ډېر روحيارو نذيبه وینا نه نه ماکم موږ تاسو مرګريو زمونږ دینو عقیده هغه په خوانه عقیده د مشرانو د پلارو د نیکو خلک ګډوډ شوي دي خو موږ نه یو ګډوډ شوي خپل سره وېدا خبرې کولې ښا ان ماکم هغه به ته وی چې دې سره سره تللی وې وإنما نحن مستهزئون دا خو مونږه غي سره ټوکی کولې اسیم خوشالول چرایشه چې خوشاله کو څنګه دی کله کله وی اعلان وکي د جهاد اترې نه دی وسره نو وی مونږه دې لپاره زورا زو چې مونږ ته خیری چې مونږ ته دې پکې خیری ښا انما نحن مستهزئون ګور دې دوه خبرو کې جدا جدا مطلب دی ښا ان معکم کی دا مطلب دی چې مونږ تاسو سره په کفر کیو انما نحن مستهزئون کی دا مطلب دی چې مونږ اسلام نه تلیو او مونږ اسلام سکو دا مطلب دوړ خبرې خټې ټوکړې کنه ها چې مونږ تاسو په دین یو مونږ مسلمانان نه یو حضور چې تعبیر ته نه په مستهزئون سره وک رنگ ولا بدل ک سیاسی خلق خدا سی کنه خبرې لرنګ بدلی هر هغه حکتا په بل واچي نو خلق په دوکه کی الله یستعذو بهم دا جواب دی او ته دی جواب الله رب العزت وکړه ځکه چې استهزاء دا ډیر د ذلت خبره ده ټوکی کول چا پوری دا داغه بی عزتی ده دا داغه بی حرمتی ده او دا نو ځکه دا الله ته ډیر بد ښکار شو چې زما په بندیانو پور ټوکی کوي مؤمنانو پور ټوکی کوي الله به دې پور ټوکی وکي الله ټوکی نه کوي چا پوری خو مطلب ته نه سزا ده ها الله با سزا ورکی دی لرا د ټوکو د دی دنیا کی یا پا آخرت کی خدا راضی دا سے کلام کی استحضی او مخ کی مستحضی اون دا مرگرتیا دا وجنخا دا ہم پا عربیت کی او قانون دے چی او لفظ دا بل دا مرگرتیا دا وجن راضی مرگرتیا خود دنیا کی اولوے نعمت تے کنا ناغی مستحضی اون ویلیو خدا غی دا وجن اللہ اللہ یستحضی اووی یو فیضہ بکے دوے مدادا چی اللہ وی زیادے بنکو ما چې څنګه کړی دي ناقه سي بوله صدا ور یو په یو باندې دغه یې استاد یې اورول او فرق پکې راغی هغه صفت ته مستهزي او دا فعل دی استاد یې او ولي دغه فعل داسي چې دا نه ختمي دن کوي دا جاری تر قیامت پورې ا مستهزي کی دانش ته ده نو ځکه استهزئو کې ډیر کمال دی چې دا سزا ورکول د الله دا به همیشه وي ويمدهم ترقی ورکی دي منافقان لا فی طغیانهم په دې خپل گمراهی او په دې سرکشی کې یا ماون حیران او پریشان وي تاسو خبره شي چې دی په دې خپل جون تنگ شي توینه دا خلق سوک تلی واچی سوک سوک تا دغا چلی کنه پا خپل جون تنگ شی کار خسام نی کنه زلطا خسکون نی کنه ایمان نشتا قرآن نشتا خوب از دغا دا دنیا چل ول دوکی دراکی او غلاگانه او ظلمونه او دا سدونه کئی تا دا منافقانو عملونه نو یا مهون تورسی کنه حیران او پریشان شي ترقی ورکول دام د الله رب العزت سزا ده دنیا کې څنګه چې مؤمنان لا په نیک عمل کې په عبادت کې او په دین په خدمت کې ترقی ورکوي اسباب ورکوي وګوره د قصدیلا د کفر او د شرک او د بی دیني اسباب ورکوي ترقی ورکول دام ډیر لوی عذاب ده اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دا هغه کسان دي چې وایستا گمراهی په بدله د هدایت کې گمراهی واغستا او هدایت یې ورک دا یو بای شو که یو سړی دنیا کې بایو کی نو څوک خدا سي چې قیمتي شی واخلي سونه واخلي پیسې ورکی او شی ډیر قیمتي خلق ول مبارکي ورکی چیرې ډیر خاصو دازې وکړه ها کامیاب شوې اسوک داسي چې پیسې ورکی او پلاستک واخلي دوکشي نو دې داسې کار وکړه. په دې سوال لې چې دې سره هدایت کوم ځای او چې هغه ورکو او گمراهي واغسته، جواب داري چې فطرتي هدایت ارچا سره شته، ځکه پیغمبر وایي هر بنده په ایمان پیدا کیږي تر بلوغ پورې کنه، نو بیا پهلا خپل اختیار دې داغنو کار سي وکړو. نو دې تاسو وکړو چې خپل فطرتي ایمان، هغه خپل فطرتي هدایت هغه ختم کو او دا کارونه شروع کړو. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى، اشترا لفظ خپل خدغه دې اغستل او خرڅول، ودلته کې هغه نه جوړیږي، ځکه هغه یو پلا قیمت غواړي بل پلا سامان غواړي، ادلته نشته، نه قیمت شته او نه سامان شته. نو بیا د اشترا دو معنی دي مجازي، بدلول دا سر لازم دي چې څوک به یقین خامخه، د تجارت معنی دادا مبادلۃ المال بالمال، مال په مال بدلول، دواړه مال دي بالترازی رضا سره، دي ته تجارت وی کنه. نو تیم بدلیو کړه، هدایت ورکو، گمراهی واغستا، نو مبادله را لکنه. اذوی معنا ور سره اختیار دی، اسی او شی سوک ناخلی، خیلان دی باندې وګوري او خیدار نظر نو باسي چې خوخشي نو اخلي، دې ته اختیار وي. دا دوه خبرې نو دا کول شو، غوړه کړه گمراهی په بدل د هدایت کې، یا وېغستو گمراهی په بدل د هدایت کې. دا بدل معنا او د اختیار معنا دلته کېږي دواړه. ها پمارا به حد تجارتم، کامیاب نشو تجارت دی، کامیاب ستوی چې ګټاو کی ګټه و نکړه. ها چې به ګټه نه کړی خو خپل موړی خو بوته پاتې شوی کنه، الله وینا وما کانو مهتدین، هغه یې مخړه موړی وته کم ده پاتې شو، ا هدایت خواږی خرته ختم کو کنه. نو نی گٹا اکلاو نی غراس المال پاتشو، دا خو ډیر کمارا به حد تجارتو، دوارا خبری ذکا اکلی خوا چو دیر خلقی کاغی گٹا او نکی، نو اخ پل راس المال خو ارسرائی کنوی ذرا بیا با کوششو کو، بیا با ٹرائیو کو، نو تیغ اخ پل موڑیم بیلا او گٹا او منشو. مثالو ناو بیا وایو، ومن الناسی بازی دا خلقنا، مانا تخیال کوئے خواه، من یقول و اغسوک دی چوائی آمنا باللہ و بالیوم الاخر، منگا خو ایمان راوڑے دی پا اللہ باندے پورت داخرت باندے، وما هم بمؤمنین، اللہ وی دی زر مومنان ندی، تصدیق پا کی نشتا، پا اقرار خوکار نکی گی. دیکھو تعارف شو پا دیو پی جندے شو خواه، مطلب څه دی؟ یخادعون الله والذین آمنوا، دوکه کوي د الله سره په خپل خیال کې، یا د الله د رسول سره او د مؤمنانو سره، و ما یخدعون، او دوکه نشي کول دي چا سره، نه الله سره، نه پیغمبر سره، نه مؤمنانو سره، الا ان بظام، مگر خپل ځانونو سره زور به دی لرازي، یا دنیا کې آخرت کې. خام وما يشعرون، او دي کې شعورم نشتا، په قلوبهم مرض وجداذا، د دې په زړونو کې مرض ده، حسد ده، بخل ده، دشمنی ده د پیغمبر سره. فزادهم الله مرضا، نزياتي الله مرض دي، ولهم عذاب اليم، دي د پار عذاب دردناک ده، بما كانوا يكذبون، په دې دي چې دروغ وایي کنه. وإذا قيل لهم كل چويلي شديتا په نصيحت کې، لا تفسدوا في الارض، چې په ځمکه کې فساد مکوي، جنگونه مجوړوي، دشمنه مجوړوي، قالوا وایدی انما نحن بیشک مونگ چیو مصلحون مونگ اصلاح کون کیو بل سوک نشتا دمون سر توی دوا کوای علا خبر شه ای خلقو انهم دا منافقان چی دی هم المفسدون هم دی فساد کون کی دی ولیکن لا شعورون لیکن دی شعور نشتا دی پا اصلاح و پا فساد نپوی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَچِ وِيلِ شِدِيْتَا پَنَسِيَتْ كِي آمِنُوا ایمان روڑے کما آمن الناسو سنچ ایمان روڑے دے نور مومنانو قالوا وَایدی انؤمنو ولی منگ ایمان روڑے کما آمن استفاو سنچ ایمان روڑے دے بے وقفو علا خبردار انہم دا منافقان چی دی ام استفاو دی پخپل بے وقف دی ولیکن لا يعلمون لیکن دی کے دی پوئیگی نا سوچ نکی فیدالق اللذین آمنو کلچی دی یوزیش ممنانو سرا قالو وائی دی آمننا اگی خوش آلی چمون خو ایمان راوڑے دی فیداخلو کلچی جداشی اولارشی الاشیاتوینی و اخفل مشرانو شیطانانو سرا قالو وائی دی اننا معاکم منستاسو مرگریو زمون ستاسو دین خواخ دی انما نحنو مستهزئون امونگا خورتوکی کو مومنانو پوری اسلام امنا دی خواخ اللہ ویستازیو بهم اللہ باسدا در توق ورکی دیلر ویمدوهم ترقی ورکی دیلر فی تغیانیم پا دیخ پل گمراہی و سرکشی کی یعمون حیران و پریشان بئی اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دا کسان دی چې وېغستا گمراهی په بدل د هدایت کې دا کسان دی چې غره کړه گمراهی کفر په بدل د ایمان کې همار به تجارتوم کامیاب نشو تجارت دی اما کانو محتدین او دی بچره هدایت اون مومین تر مرګ پورې وځي ته حاصل نشو.